1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Delft heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad. Burgemeester Van Bijsterveld zei afgelopen avond op een bijeenkomst dat het stadsbestuur de ogen niet sluit voor de betrokkenheid van haar verre voorgangers bij slavernij. Het bestuur reageerde daarmee op de resultaten van een onderzoek dat de gemeente liet doen naar het eigen slavernijverleden. Daaruit bleek dat Delftenaren diep verweven waren met de handel van tot slaafgemaakten. De Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, heeft voor een nieuwe migratiewet gestemd. Met de wet kan de regering strengere maatregelen nemen om het aantal migranten te beperken. Het wetsvoorstel kreeg 349 stemmen voor en 186 tegen. En zelfs zonder de stemmen van de rechtsradicale RN van Marine Le Pen was er een meerderheid geweest voor de wet. De wet was een initiatief van president Macron. Die zou op deze manier de rechtsradicale partij van Marine Le Pen voor willen blijven. De VN-veiligheidsraad heeft de gesprekken over een staakt het vuren in de Gazastrook voor een tweede keer uitgesteld. Er zou gisteravond gesproken worden over een wapenstilstand, maar die gesprekken zijn verplaatst naar later vandaag. Eerdere resoluties in de Veiligheidsraad werden door Amerika gevetoed. En de resolutie wordt mogelijk aangepast naar een oproep tot opschorting van de vijandelijkheden. Vanmiddag om 5 uur, 's middags Nederlandse tijd, praat de VN-veiligheidsraad verder over Gaza. Een man van 46 uit Roemenië is 10 jaar na dato aangehouden voor het inrijden op de politie in Heerenveen. De man zou in de zomer van 2013 op 2 agenten zijn afgereden toen ze hem wilden controleren. Hij ging er daarna vandoor en wist 10 jaar lang uit handen van de politie te blijven. Onlangs werd hij opgepakt in Denemarken in een andere zaak. En toen bleek zijn DNA-profiel overeen te komen met het opgeslagen DNA uit de databank. Het weer, vannacht opklaringen en een graad of 5. Morgen overdag eerst wat zon, maar in het noorden zijn er buien. En later op de dag overal regen. En ook kan het flink waaien en wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Misha, hier op NPO Radio 1. Je gaat zometeen luisteren naar mijn gesprek met Mathieu Segers. Ik sprak met hem op 14 maart van dit jaar. En afgelopen weekend is hij op 47-jarige leeftijd overleden. En ter nagedachtenis aan een bijzondere denker zenden we dit gesprek vannacht nog een keer uit. NPO Radio 1. Avro Tros. Nederland is door de geschiedenis een instrumentalistisch land, gericht op het oplossen van problemen. We leggen dijken aan, pompen polders droog. Als het erop aankomt, moet een politicus vanuit innerlijke kracht en overtuigingen een geloofwaardig moreel standpunt kunnen innemen. Populariseren is versimpelen, het afvlakken van nuances. De diagnose heeft me geleerd hoofd- en bijzaken beter te scheiden. Ik heb niet ineens een bucketlist opgesteld. Voel weinig behoefte aan grote veranderingen. Die constatering vind ik comfortabel. Ik kom erachter hoe bevoordeeld ik ben. Als je onvoldoende oog hebt voor het menselijke tekort, leef je onverschillig en doorgrond je situaties minder goed. Je ziet jezelf niet in de wereld, maar je ziet de wereld vanuit jezelf. Dit is de hartslag van Mathieu Segers, politicoloog, historicus en hoogleraar Europese geschiedenis en integratie. Hij schrijft boeken, columns, opinieartikelen en je hoort hem in de podcast Café Europa. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hij vindt dat de tijd waarin we leven om inhoud vraagt, om moreel leiderschap en op antwoord op de solidariteitsvraag. Hoeveel hebben we over voor een ander land en hoeveel hebben we over voor onze medemens? Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Mathieu, fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Ja, vind je het leuk om geïnterviewd te worden? Ja, zeker als er wat tijd voor genomen wordt. En dat is vandaag zo. Ja, klopt. Want tijd geeft ook ruimte voor nuances eigenlijk, hè? Zeker. Is het zo simpel als je ook kijkt naar de... Want je zei meteen in een van je eerste opmerkingen iets over populisme en populariseren. Versimpelen, het afvlakken van nuances. Komt ook vaak door tijdgebrek. Zeker, ja, zeker. Het is eigenlijk een fenomeen van de tijd, zou je bijna kunnen zeggen, dat de dingen kort moeten. En dat is niet altijd fout. Ik ben daar ook zeker zelf niet altijd tegen. Maar heel vaak gaat het wel ten koste van nuance. En eigenlijk daardoor ook ten koste van een wat dieper begrip van de zaak. Want denk je dat in een wereld waarin bijvoorbeeld alle talkshows als regel krijgen, je mag maar 1 gast uitnodigen per uur, dat we dan in een hele andere wereld zouden leven, in een ander medialandschap, in een ander politiek landschap? Ja, ik denk wel dat het publieke debat daardoor veranderd zou kunnen worden. Ten goede. En die andere wereld die bestaat eigenlijk. Want als je bijvoorbeeld in het oosten de grens overgaat, dan kom je in Duitsland terecht. Nou, zet eens een Duitse talkshow op over een politiek onderwerp. Dan zie je daar een heel andere cultuur op tv om onderwerpen te bespreken die veel diepgaander is. En heel vaak leidt dat toch ook tot ja, een breder, een rijkere manier van het behandelen van het thema dat dan op dat moment aan de orde is in die talkshow. Zeker als je dat vergelijkt met de Nederlandse praktijk. En in Nederland hebben we natuurlijk ook nog een keer te maken met een soort van formule die door iedereen wordt toegepast. Dus er is ook weinig onderscheid. Er zijn wel heel veel talkshows, maar ze lijken verdomd veel op elkaar. Zeker als het gaat om dat snelle element. Ja, en het meepraten door mensen die er eigenlijk geen verstand van hebben, is dat ook iets typisch Nederlands? Dat weet ik niet. En dat hoort natuurlijk eigenlijk gewoon ook wel bij een democratie en een open samenleving. Ik vind dat ook niet altijd problematisch. Maar het is wel belangrijk dat je af en toe ook de andere kant aan het woord laat. En ik denk dat eenzijdigheid, of je zou het ook monocultuur kunnen noemen, in de media in dit geval het grootste probleem is. Je eerste uitspraak is: Nederland is door de geschiedenis een instrumentalistisch land gericht op het oplossen van problemen. We leggen dijken aan, pompen polders droog. Dat klinkt heel positief eigenlijk. Mm-hmm. Dat is ook wel positief. Ja. Maar zijn er ook negatieve kanten van zo'n aanpak? Ja, het is heel praktisch en het is heel erg gericht op direct resultaat. Nou was dat ook natuurlijk nodig. Je moet direct resultaat boeken als je met de uitdaging water te maken hebt op de manier waarop het land Nederland daarmee te maken heeft gehad, bijvoorbeeld. Dus dat verplicht je ook tot niet alleen een soort van aanpakmentaliteit, maar ook tot snelle resultaten die gewoon leveren in de realiteit waarin je in dit geval als land je bevindt. Maar dat gaat natuurlijk wel altijd ten koste van iets anders. Zo is het natuurlijk altijd in het leven. Mm. Dus als je daar heel erg goed in bent, dan verlies je vaak andere zaken uit het oog die wat minder direct, praktisch en te vangen zijn in berekeningen van plussen en minnen. En dan gaat het over ideeën over die spelen op de langere termijn. Visie, een woord waar we het vaak over hebben in Nederland. Vooral ook omdat we daar misschien niet altijd even goed in zijn als die voorbij de praktijk moet kijken. Het gaat over andere dimensies dan de praktische dimensie. Bijvoorbeeld de geestelijke dimensie. De morele dimensie, de ethische dimensie. En daar is Nederland ook heel pragmatisch in geweest. En soms heeft dat geleid best wel tot hele indrukwekkende resultaten. Zeker als je het bijvoorbeeld hebt over ethiek, mensenrechten. En Nederland is een lange tijd, een aantal decennia geleden, in de wereld best wel toonaangevend geweest. Maar dat blijkt dan ook weer, als je dat in het perspectief van vandaag herbeziet, in zekere zin een gril geweest. Het is niet enorm verinnerlijkt in de samenleving of op een andere manier verankerd dan op dat moment. En dan is het dus ook vluchtig. En die vluchtigheid op die niet-praktische thema's, ja, daar denk ik dat we onszelf slecht kennen. Want visie, nou dan moet ik natuurlijk meteen aan Rutte denken. Die visie omschrijft als van als je visie wil, dan moet je naar de opticien. Ja, visie belemmert het zicht. En visie dat soort belemmert dingen. Het zicht. Ja, als iets heel negatiefs eigenlijk omschrijft hij het. En jij zegt heel duidelijk van, en die oproep heb je vaker gedaan, we hebben een behoefte aan moreel leiderschap. Wat is moreel leiderschap? Nou, je weet wanneer je ergens een grens trekt en waarom. En ik denk van dit is niet acceptabel bijvoorbeeld. Of hier moeten we, nu dit gebeurt, moeten we in actie komen. En het is niet zo dat dat helemaal niet ontwikkeld is in Nederland. Maar het is wel zo, en zeker in de laatste tijden waar we het nu over hebben, dat het gezien werd als iets belemmerends in die praktische wereld van, ik noem het maar even, transacties. Hè? Waar je dus berekeningen maakt over wat zijn de plussen en wat zijn de minnen. Als de plussen overheersen, dan is dat een goede gedragsoptie. En als de minnen overheersen, is dat een niet goede gedragsoptie. Dat is een hele beperkte manier om te kijken naar goed en fout. En dat is ook een manier om te kijken naar goed en fout die veel te instrumentalistisch is. Want soms gaat het niet over een berekening om voor jezelf duidelijk te krijgen welke opties erop op de tafel liggen. Maar gaat het om andere zaken? Bijvoorbeeld, wat is goed en fout in normatieve zin? Niet alleen qua opbrengst, maar is het acceptabel? En op dat punt zijn we in Nederland best wel aan het schuiven geraakt de laatste jaren. En we zijn niet het enige land, maar we zijn wel een land waar ook andere landen zich over verbaasd hebben. Jeetje, dat is snel gegaan, van dat gidsland in de jaren 70 en 80 naar dit pragmatische land dat eigenlijk heel vaak aan de normatieve kant zich heel weinig gelegen laat liggen als het besluiten moet nemen. En heel vaak bijvoorbeeld het commerciële belang laat prevaleren op een hele openlijke manier. Als je dan te maken hebt met heel uitdagende omstandigheden, en die zijn er op dit moment, oorlog in Oekraïne, maar die waren er daarvoor ook al, maar nu zijn ze er in optima forma. Ja, dan gaat het over juist normatieve vragen. Want wat is het kenmerk van oorlog? De vraag, wie is je vriend en wie is je vijand? Dat kun je niet in een berekening uitdrukken. Dat kun je wel doen, maar zo wordt die vraag over het algemeen niet beantwoord. Die gaat over wie is de goede partij en verdient onze steun, en welke partij verdient onze tegenstand. Ja. En de tijden zijn er dus naar om juist terug te gaan naar die moreel-ethische basis. Die hebben we een beetje verwaarloosd. En in het begin van de oorlog zag je de Nederlandse regering ook best wel worstelen met de snelheid waarin bijvoorbeeld binnen de Europese Unie allerlei besluiten genomen werden. Dat Nederland toch eigenlijk meer tijd nodig had om bijvoorbeeld te besluiten over, gaan wij volle bak meedoen met die sancties? Want in de berekeningswerkelijkheid is dat een nadeel voor de Nederlandse economie. Gaan wij met volle steun mee in de agenda om Oekraïne in dat uitbreidingsproces van de Europese Unie te krijgen, zoals bijvoorbeeld de commissievoorzitter wilde en een aantal grote lidstaten. Daar had Nederland heel veel moeite mee. En dat heeft te maken met het feit dat die morele basis, hè, waar je op teruggeworpen wordt in tijden van crisis, waar alle vraagstukken uiteindelijk normatief worden, dat we daar eigenlijk weinig onderhoud aan gepleegd hebben en dat we die dus eigenlijk weer een beetje moesten zoeken. En nu hebben we hem ondertussen weer gevonden, maar wel met behulp van het lidmaatschap van de Europese Unie. Hè. Die hebben ons eigenlijk ook geholpen, die andere lidstaten, door hun gedrag te laten zien. En daar hebben wij ons gedrag weer laten aansluiten. En hoe verklaar je het dan, dat we dat morele kompas even kwijt waren? Nou, dat komt dus door die, door die focus op concrete resultaten, winst- en verliesrekeningen. En de koppeling daaraan om te zeggen, dat is voldoende om je gedragsopties bijvoorbeeld in de internationale politiek te bepalen. Je hoeft niet al te ingewikkeld te gaan doen over allerlei andere dingen. Dat is natuurlijk jezelf een rad voor ogen draaien. Want in de internationale politiek gaat het uiteindelijk over oorlog en vrede. En zoals ik net al zei, dat is in zijn wezen een vraag over goed en fout. En als je die vraag over goed en fout alleen maar weet te beantwoorden met winst- en verliesrekeningen, ja, dan ben je in een parallele werkelijkheid bezig en krijg je op een gegeven moment te maken met omstandigheden waarvan je zegt, en dat heeft Nederland eigenlijk ook met zoveel woorden gezegd, bijvoorbeeld over de relatie met Rusland en de manier waarop men om is gegaan met Nord Stream 2, de pijplijn van Rusland direct naar Duitsland, waar Nederland altijd een groot voorstander van is geweest, net als Duitsland, vanwege commerciële belangen, krijg je op een gegeven moment te maken met de vraag, jeetje, in wat voor werkelijkheid ben ik terecht? Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik voel me overvallen door wat er nu gebeurd is. Ja, dat komt een beetje naïef over. En dat heeft ermee dat is een gevolg van het feit dat je die strategie en morele kant eigenlijk verwaarloosd hebt, weggemoffeld. Het is ingewikkeld, het staat in de weg. Maar wat natuurlijk wel lastig is, bijvoorbeeld als we Rutte nemen als voorbeeld van een leider. Die heeft natuurlijk te maken met zijn morele leiderschap als het gaat om zijn partij. Mm-hmm. Maar ook hij als mens. Ja. Moet dat helemaal samenvallen, vind je? Nou, kijk, als we het over de premier hebben, Mark Rutte, is het natuurlijk zo dat hij de verpersoonlijking is van het Nederlandse standpunt vanwege zijn functie. Ja. Hij is dus ook een soort afspiegeling van wat wij als samenleving vinden. We hebben dat deze koers die hij uitdraagt heel lang als samenleving in meerderheid, of in ieder geval met voldoende steun, ondersteund, zodat hij die ook kon voortzetten. Dat heeft hij in die zin als vertegenwoordiger van ons, de Nederlandse bevolking, naar eer en geweten gedaan, denk ik. Dus daar is op zichzelf niks mis mee. Wat je wel kunt constateren is dat er juist op die ethische dimensie, of het nou gaat over de toeslagen affaire. Of het nou gaat over de mensenrechten in de asielzoekerscentra en daaromheen op dit moment. Of het nu gaat over de situaties in slachthuizen en andere grote agribedrijven waar arbeidsmigranten werkzaam zijn. Of het nou gaat over de rechten van arbeiders op de geflexibiliseerde arbeidsmarkt. Overal komt iedere keer hetzelfde punt naar boven, namelijk: is het nog wel geloofwaardig dat Nederland uitdraagt een voorvechter te zijn, bijvoorbeeld van mensenrechten, als je naar deze en deze praktijken kijkt? En dat is een teken dat de wal het schip aan het keren is. Dus dat het instrumentalistische denken, waarbij die ethische problemen wat naar de achtergrond gedrukt worden, ertoe geleid heeft dat die ethische problemen niet alleen naar de achtergrond gedrukt worden, maar ook verwaarloosd zijn. En die gaan nu het eigen zelfbeeld van Nederland actief ondergraven. Want dat is een van de fascinerende paradoxen van de periode Rutte. Het Nederlandse zelfbeeld wordt door hem altijd heel positief neergezet. We met overtuiging, gaaf, hij gelooft daarin. Ja. Maar aan de andere kant zie je in de samenleving zelf steeds meer twijfel ontstaan over: zijn wij dat eigenlijk nog wel? Hè? Dat beeld wat wij van onszelf hebben, maken we dat wel voldoende waar? En dan zijn er dus tig voorbeelden, ik heb er net een aantal genoemd, waarvan je kunt zeggen, nou, dat is uitermate problematisch aan het worden. Dus van de premier verwacht je heel veel visie en heel veel moreel kompas? Nou, je verwacht van de premier dat hij doet wat een leider van een land doet, namelijk dat land vertegenwoordigen. En ik denk dus dat bij de Nederlandse geschiedenis ook een beetje hoort dat dat nooit moreel leiderschap is, consistent door. Het is altijd pragmatisch geweest, altijd dominee en koopman, zoals het dan in het cliché heet, hè? Schipperen tussen die twee. Maar je zou wel kunnen zeggen dat op die balans de laatste 10, 15 jaar de Nederlandse bevolking een vertegenwoordiger gesteund heeft die wel heel erg naar de ene kant heeft doorgebogen. Waardoor je ondertussen de tekortkomingen ziet van zo'n eenzijdige focus. En ik denk dat dat het grote punt is. En dat is, aan de ene kant is Mark Rutte daar de verpersoonlijking van. Aan de andere kant, door zijn baan, is dat ook niet hem niet persoonlijk per se keihard aan te rekenen. Je kunt er wel op wijzen van: ik had misschien graag gezien dat je er wat meer oog voor had gehad. Ja. Maar hij doet ook wat de Nederlandse bevolking van hem vraagt. Dus het echte signaal dat dit de verkeerde route zou zijn, volgens de Nederlandse, zou zijn als hij niet meer in een positie gebracht wordt waarin hij iedere keer een regering kan samenstellen. Dus in een ideale situatie zou jij een premier nu willen die gewoon zegt: we moeten de realiteit onder ogen zien, we zijn niet zo'n gaaf land als we altijd dachten. Ja, we moeten weer wat zelfkritiek aan de dag leggen. Mm-hmm. En we moeten vooral erkennen wat er ook, ja, door een bepaalde eenzijdigheid de afgelopen jaren niet goed gegaan is. Dan zou het wel helpen als politici meer naar hun eigen morele kompas luisteren, zeker, toch? Als ze dat meer laten doorsijpelen in hun beleidsvoering. Ja, als ze daar explicieter over zijn, hè, wat zij wat zij acceptabel en niet acceptabel vinden. Als je nu kijkt naar, ik noemde net bijvoorbeeld het asielprobleem rondom de opvang. Ja, daar kun je van zeggen dat het je pijn in je ogen doet. Maar als je tegelijkertijd het beleid blijft steunen, zoals het nu is, dan zal er niks veranderen. En dat is heel problematisch, want daarmee worden die woorden over de ethische kwestie minder geloofwaardig. Want iedereen ziet natuurlijk, hoef je geen opleiding voor te hebben om te zien dat als je met de mond het een beleidt, maar de werkelijkheid het ander doet, ja, dat natuurlijk niet met elkaar in harmonie is. En daar zit wel een groot probleem op dit moment. En zeker als het gaat om dit soort belangrijke dingen als mensenrechten. Als je die serieus neemt, zul je iedere dag opnieuw je best moeten doen om die te realiseren. Want één ding weten we zeker uit de geschiedenis: mensenrechten zijn geen gegeven. Die moeten iedere dag opnieuw bevochten worden om ze enigszins overeind te houden. Nederland heeft natuurlijk nog altijd daar een belangrijke stem, ook in Europa, ook in de wereld, want dit is belangrijk. Maar tegelijkertijd is de Nederlandse praktijk in het land zelf op een aantal punten dusdanig problematisch geworden, juist op het punt van de mensenrechten, dat die woorden daardoor ook aan kracht verliezen, ook internationaal. Dus de politici die het dichtst bij zichzelf blijven en daardoor ook heel geloofwaardig zijn, die zullen het dus goed gaan doen. Ja, maar dat zie je ook eigenlijk al. Dus ja. De politici die zeggen van ik heb lak aan mensenrechten, omdat ze dicht bij zichzelf blijven. Ja, die zijn populair. En geloofwaardig. Die zijn populair omdat ze geloofwaardig zijn. Ja. Zo werkt de politiek. Dus de valuta van de politiek, waarin je krijgt uitbetaald als politicus, is geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid staat of valt natuurlijk met woorden en daden die met elkaar stroken. Zie je dat er steeds meer politici op die manier politiek bedrijven? Nee, politiek bedrijven is iets heel erg moeilijks. We praten er nu in theorie over. Ja. Maar woorden en daden met elkaar in lijn brengen in de politieke praktijk is een waanzinnige opgave. Dus alleen de allerbeste lukt dat. En daarmee is nog niet gezegd of dat de politici zijn die voor een open samenleving staan of niet. Die voor een democratie staan of niet. Om een extreem voorbeeld te geven, de consistentie bij Vladimir Poetin tussen woorden en daden is vrij groot. Zijn geloofwaardigheid is daarom ook lang heel groot geweest. In eigen land, maar ook internationaal. En dat wil nog niet zeggen dat we akkoord zijn, of dat ik, laat ik even voor mezelf spreken, akkoord ben met zijn politiek, integendeel. Nee. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Of dat een ideale situatie is, of dat een goede politici zijn in de zin van wat ze voorstaan, is iets anders dan het vak politicus, waarin je uitgedaagd wordt, iedere dag opnieuw, om woorden en ideologieën en ideeën die je aanhangt in lijn te brengen met de praktijk die je waarmaakt als politicus. En dat geldt voor gemeentepoliticus net zozeer als voor Vladimir Poetin. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Mathieu Segers. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Chef-kok Mathieu Segers met zijn excellente staf bereidt in zijn 3-sterren keuken van de geest podcast Europa telkens weer een 5-sterren maaltijd. Mathieu Segers in Buitenhof. Wat een herkenbare en heldere, goed verwoorde, maar trieste analyse. Zou het prima vinden als denkers als Maximiliaan Drent of Mathieu Segers een permanente positie krijgen in SER, Hoge Raad of andere adviesorganen? Genoten van dit interview met Mathieu Segers, analytisch sterk en vernieuwend. Zeer inspirerend, zowel persoonlijk als met betrekking tot werk. Open, kwetsbaar. Veel herkenning. Ik luister graag naar Café Europa, doorgaans zeer onderhoudend en informatief. Hashtag Mathieu Segers. Nou, opvallend veel positieve reacties, hè? Jeetje, ja, kan je nu op zeggen. Krijg je ook wel eens haat? Jawel, ja? Natuurlijk. Ja, wat roept het meeste haat op? Wat voor uitspraken heb je gemerkt? Nou, kijk, als je je in de actieve politiek mengt met een uitspraak, en daar weten de huidige politici natuurlijk alles van, en ook dat geldt op alle niveaus, of dat nou op de gemeentepolitiek is, of in de nationale politiek of Europees, dan roep je tegenwoordig, zeker online, altijd tegenreacties op. En bij die tegenreacties zitten ook vaak, naarmate je uitgesprokener bent, ook hele agressieve reacties natuurlijk. Is het je wel eens tegengehouden om iets te zeggen? Nee, dat niet. Maar ik heb natuurlijk de luxe dat ik niet in die politieke profilering zit. Ik ben niet van een politieke partij. Ik ben zelf geen actief politicus. Dus ik let er wel altijd op om me te houden bij... Schoenmaker hou je bij je leest, is het spreekwoord. Dat probeer ik ook te doen als wetenschapper. Mijn bijdrage is de analyse. En die probeer ik vanuit mijn perspectief natuurlijk vaak objectief, zo objectief mogelijk te geven. Ik vind het heel grappig om te zien dat je hebt ook een podcast, Europa draait door, hè? Ook over Europa. En jij zelf maakt dan de podcast Europa. Dat daar zo'n groot publiek voor is. Ja, dat vind ik zelf niet verrassend. Nee. En wij waren de eerste. Oh ja, dat is goed om te melden, Café Europa. En wij zijn ook helemaal onafhankelijk, hè? Ik bedoel, wij produceren hem los van bijvoorbeeld de publieke omroep of een commerciële omroep. En ik heb altijd gemerkt in mijn werk, ja, want en zeker een jaar of 15, 20 geleden werd heel vaak gezegd, oh, Europese politiek, jeetje, wat ontzettend saai. Niet sexy. Niet sexy, maar dat, en zeker in medialand werd dat veel te lang verkondigd. En dat was vooral een stem van onwetendheid, denk ik. Want wat je zelf merkt als je in mijn veld bezig bent en je wordt uitgenodigd op lezingen, waar je ook komt, of dat nou de Zuidas is, of een hobbyvereniging in de provincie, De mensen willen meer informatie hebben over die Europese context. Want iedereen in Nederland, bijna iedereen, voelt aan zijn water aan. Dat is heel belangrijk. Daar wordt veel bepaald. Daar wordt veel manoeuvreerruimte voor onszelf vastgelegd of voorgetekend. Maar we horen er zo weinig over. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste constatering al ruim 20 jaar. Er is een ongekende informatiebehoefte in de Nederlandse samenleving als het gaat over Europese thema's. En die wordt nog gevoed in het onderwijs, want daar is Europa nog altijd een ondergeschoven thematiek. Nog gevoed via de media. En al helemaal niet, zal ik maar zeggen, in het publieke debat. Want politiek ontwijkt men het ook heel graag. Dan vindt het ingewikkeld onderwerp, maar je hebt het liever over binnenlandse politiek. En dan krijg je dus een onbevredigde behoefte. En als je daar dan wel aan, zal ik maar zeggen, die behoefte enigszins kunt bevredigen, dan komt dat. Ik krijg daar eigenlijk altijd veel waardering voor terug. Want wat valt jou op dan als je in de media volgt hoe er over Europa wordt gepraat? Is dat nog steeds als saai, moeilijk, ingewikkeld? Ik denk dat het woord saai er wel af is sinds de eurocrisis. Maar het is nog steeds, men is nog steeds veel en veel te lui in de Nederlandse media om echt de onderwerpen te willen behandelen. Dus waar men dan vaak voor kiest, als het behandeld wordt, is voor een zo simpel mogelijk schabloon. In de overtuiging dat mensen dan begrijpen waar het over gaat. Tegendeel is waar. Want mensen kijken daar natuurlijk doorheen. Die denken, wat zijn dit voor bordkartonnen clichés voor of tegen Europa, of uit of in de Europese Unie. Dat is de werkelijkheid niet. En mensen zijn over het algemeen toch vooral geïnteresseerd in wat de werkelijkheid wel is. En willen eigenlijk horen, wat zit er nu achter deze discussie. En daar komt de Nederlandse media nog steeds niet goed aan toe. En in de schrijvende pers is het een stuk beter geworden sinds de eurocrisis. Maar op tv bijvoorbeeld is het toch, sorry Misha dat ik het zeg, maar het is toch bedroevend. Bedroevend. Ja. Maar je zou ook wel verwachten dat sinds de oorlog dat die interesse alleen maar is toegenomen. Ja. Toch? En ik denk dus ook dat de media, laten we ons even richten op de tv bijvoorbeeld, dat die dit helemaal onderschatten. Doordat zij dat op zo'n luie manier blijven behandelen, onderschatten ze wat ze laten liggen in de Nederlandse samenleving. Want ik ben het helemaal eens met wat je daar net zei. Bij de mensen leeft er juist een enorme behoefte aan duiding en uitleg. Ja, corona. Ja, ook. Zeker. Dat is natuurlijk ook al een moment waarop mensen door hadden van, oh ja, die grenzen. Nee, als je dus al op een rij zet, de grote crisis van de laatste 20 jaar, golfweg, eurocrisis, migratiecrisis, corona, Oekraïne, zijn allemaal enorm Europese onderwerpen. En dat weet iedereen. Ja. En toch wordt het heel vaak zo niet behandeld. Take 5, Dave Brubeck, het geluid van je jeugd. Ja. Hoe komt mooi, dat? Hè? Ja, het is prachtig. Nou, er is een iconisch café in Maastricht. Daar ben ik opgegroeid, geboren en opgegroeid. En sinds een paar jaar woon ik er weer. Dat café heette Take 5, op de hoek van de Heggestraat. Niet ver van het Vrijthof vandaan. Dat was het café van de 90s, toen ik begon met uitgaan. Ik heb altijd heel erg van de stad gehouden, ook de stad als uitgaansstad. En dan ging je naar de Take 5. En de Take 5, daar draaide men jazz. Dat is een zwart café qua inrichting, lambrisering, heel donker. Het was super trendy voor onze begrippen. toen. Ik zal daar dadelijk nog iets over zeggen. Wij gingen daar dus altijd met een opgewonden gevoel als 16, 17, 18-jarige jongens en meisjes naartoe. Van, jee, dit is een nieuwe wereld. En dan kwam je daar binnen en dan hoorde je ook altijd jazz. En het café is genoemd natuurlijk naar Take 5, het nummer van Dave Brubeck, wat je nu net liet horen. En dat kwam ook altijd wel een keertje langs. En daar bestelde je dan de eerste keer iets anders dan een biertje. Bijvoorbeeld een martini. Ja. En je kwam daar voor de eerste keer in je leven andere mensen tegen in het uitgaansleven dan middelbare scholieren. Bijvoorbeeld studenten van de toneelschool. Dat gaf ons toen in Maastricht al een heel werelds gevoel. Hè, alsof er allerlei luiken open gingen naar Parijs, Berlijn, New York, via die hele sfeer. En die wordt heel goed gevangen in dit nummer, denk ik. En dat moet ik eraan toevoegen, dat gevoel dat dit iets heel hips en trendy was, werd bevestigd toen wij 17, 18 langzaam ook een keertje naar Utrecht gingen of naar Amsterdam en daar uitgaanslokalen opzochten. Of toen we studeerden in andere grotere steden terechtkwamen. Iedere keer dacht je, jeetje, dat hebben wij nog niet zo slecht voor elkaar. Qua sfeer en setting in die Take 5 in Maastricht. En ook als mensen uit grotere steden op een gegeven moment op bezoek kwamen in mijn studietijd en we waren in Maastricht, zei ze, jeetje, wat een geweldig café dat jullie dat hier hebben. En dat heeft me dus ook heel veel gebracht. Dat geef je als jongen uit een provinciehoofdstad, waar je op zich niet een gebrek aan zelfvertrouwen hebt in Maastricht. De Maastrichtenaren zijn trots op hun stad en zo. Maar het blijft een provinciehoofdstad. Gaf het je toch een extra scheutje zelfvertrouwen als je de stad verliet. In de zin van, ja, ik ben al in de Take 5 geweest, dus ik kan het ook in andere grote steden misschien wel aardig mijn weg vinden. En waar droomde je van als student? Nou, inderdaad, van die luikjes die dus opengingen. Die horen natuurlijk ook bij die fase in je leven. Naar een grotere wereld. He, ik vond het echt fijn toen ik 18 was en kon gaan studeren en gewoon Maastricht kon verlaten. En de wereld als het ware in kon trekken. Al was dat niet eens zo heel veel, want ik ging in Nijmegen studeren. Maar van daaruit kom je natuurlijk in een internationalere wereld. Zeker als je studeert wat ik studeerde, internationale betrekkingen. In kleine stapjes is dat gegaan. Maar zo is Europa en de rest van de wereld dichterbij gekomen. Dat heb ik altijd als een enorm geschenk ervaren. En ook als iets heel verrijkends. En daar zag ik in die leeftijd, 17, 18, 19, begin studietijd, ook enorm naar uit. Want je hebt dan zo'n beeld van, ja, de wereld in. Ja. Maar in het echt is het dan toch heel anders soms dan dat je je voorstelt. Dat is zeker zo. Maar ik heb altijd, de werkelijkheid, misschien is dat nu ik daarover nadenk, misschien is dat wel een voorrecht en een geluk. De werkelijkheid heeft nooit een negatief effect gehad op mijn verbeelding. Tot op de dag van vandaag is dat zo. Ik ben niet snel teleurgesteld, ook als de dingen anders zijn. Eigenlijk vind ik vele ervaringen, of ze positief of negatief zijn, die buiten je directe belevingswereld plaatsvinden, dus iets nieuws openen, heel waardevol. Want je leest ook aan het begin een uitspraak voor die je deed in een interview. De diagnose heeft me geleerd hoofd en bijzaken beter te scheiden. Ik heb niet eens een bucketlist opgesteld, voel weinig behoefte aan grote veranderingen. En die constatering vind ik comfortabel. Ik kom erachter hoe bevoordeeld ik ben. Gaat over de diagnose, want je bent ziek. Ja. En voor de mensen die niet weten wat je hebt. Sinds eind 2020 weet ik dat ik dikke darmkanker heb in een ver uitgezaaid stadium. Dat was dus een hele, hele slechte diagnose, nog steeds heel ernstig. Mm. Maar ik heb het met zware chemo's veel beter kunnen handelen dan de verwachting was. En nu is het eigenlijk hopen en zoeken naar mogelijke vervolgstappen die er toch niet verwachte situatie waar ik nu in zit, misschien wat meer ten goede kan keren. Want bij de diagnose hoort een hele korte levensverwachting. En daar zit ik eigenlijk nog middenin. Want je zei eerder van, wat zei je over de verbeelding en de werkelijkheid? Nou, ik heb de werkelijkheid heeft mijn verbeelding nooit geweld aangedaan. Nee. Hè? Dus ik ben wel, want jij vroeg, was het? Het is toch nooit zo zoals je het je voorstelt? En dat is in zekere zin inderdaad altijd waar. Maar ik heb altijd verbeeldingskracht voor mezelf gehad. Ook als een drijvende kracht. En ook al pakt het dingen anders uit. Dan ben ik daar nooit somber of kariger geworden. Als het gaat om die verbeeldingen. Nee. Want die werkelijkheid, horen dat je ziek bent. Ja. Dat is een keiharde werkelijkheid die je krijgt. Ja, dat is een keiharde werkelijkheid. Ja, toen je dat hoorde, hoe ging je daarmee om? Ja, het was totaal onverwacht. Ik had het totaal niet zien aankomen. Dus ik ging eigenlijk voor een coronatest. En uiteindelijk na een paar bezoeken aan de huisarts, omdat het geen corona was, werd duidelijk dat het potentieel iets heel ernstigs was. En binnen een week of twee was duidelijk hoe ernstig, namelijk heel ernstig. Dat is natuurlijk een schok. Dat zet in principe even alles op zijn kop. Maar dat moment van alles op zijn kop zetten heeft bij mij toch maar heel kort geduurd. Omdat ik vanuit de situatie waar ik in zat, ook fysiek nog wel, hoewel ik wel moest erkennen dat ik misschien ontkend had dat ik ziek was en dat ik er dus slechter aan toe was, veel slechter dan ik zelf had ingeschat, was het toch ook zo dat ook mijn fysieke conditie, maar ook de omstandigheden waarin ik leef, mijn gezin, mijn werk, de plek waar ik woon, zoveel zekerheid gaven, vrijwel direct, dat ik zoiets had van, vanuit deze zekerheid moet ik toch proberen om ook hier aan het hoofd te bieden. En wie weet. En op dat moment was dat tegen alle prognoses in. En daar ben ik wel, daar ben ik wel echt heel, heel dankbaar voor dat ik die kracht zo snel heb gevonden. En dat die omstandigheden zo in mijn voordeel waren om dat ook te kunnen doen en die kracht ook te kunnen opbrengen. Dat brengt me nu in de situatie waar ik nu ben. En die was al niet voorzien. En zo hoop ik door te gaan. En daarin voel ik me wel bevoordeeld, inderdaad, ten opzichte van vele anderen. Want het is geen gegeven natuurlijk dat die omstandigheden allemaal zo stabiel zijn dat je die meteen kunt aangrijpen. Nee. Op het moment dat zoiets je overkomt. Dus je bent eigenlijk op het moment dat je zo'n diagnose krijgt, ben je heel erg naar je zekerheden gaan kijken. Ja, dat doe je natuurlijk intuïtief, want je weet natuurlijk niet wat je moet. Je bent eerst natuurlijk enorm in paniek. En je maakt je zorgen over jezelf, maar vooral ook om je geliefde, je gezin. En dan zoek je naar ankers in een. En ik denk dat iedereen dat gevoel wel op een of andere manier herkent. Er zijn van die momenten in je leven dat je denkt, jeetje, alle zekerheid is weg. Ik ben helemaal losgeslagen. Wat kan ik nog doen? Ja. En op dat moment vond ik dus eigenlijk vrij snel ankers in mijn gewone leven. Ja. En dat vond ik heel comfortabel. Gaf me een heel goed gevoel. Ook een kracht, wat ik net zei, om te denken, nou, wie weet kan ik het op een of andere manier het hoofd bieden. Klinkt eigenlijk heel logisch, toch, als je het zo zegt? Ja, het klinkt inderdaad logisch, maar toch was het iets, ik weet niet hoe het met jou zit als je over dit soort dingen nadenkt, maar ik had er op die manier nooit bij stilgestaan. Nee, want ik denk dan dat ik aanvankelijk heel erg zou richten op die onzekerheid van, dat je daarvan in paniek raakt, inderdaad. Precies, die neemt je over, in eerste instantie. En dan, en omdat het zo groot is, denk je, waar... En als je dan in je gewone leven houvast vindt, is dat een heel fijn gevoel. Ja, ze zeggen toch wel altijd dat, welke pijlers heb je ook weer? Je huis, je gezin, je gezondheid, je werk. En dat als één van die pijlers even wegvalt, dat kan je hebben. Ja, omdat die andere drie dat opvangen. Ja, ja. Dus in die zin ja, begrijp ik dat wel. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Heather Nova met Walk This World. Waarom dat nummer? Ja, dat is een nummer uit de 90's. Ik denk dat generatiegenoten van mij het zeker zullen herkennen. Wat heel erg bij die tijd past. Dus en als je zoiets overkomt, zoals mij is overkomen, dan meld je je natuurlijk in eerste instantie ziek. Ik heb dat later weer niet meer gedaan. Maar als je je ziek mailt, en dat moest natuurlijk ook, dan heb je natuurlijk toch ook meer tijd. En dan ga je terugdenken aan dingen die je, ja, waar je iets mee gevoeld hebt. Hè? Ook nummers uit de popcultuur. En voor mij is dit een nummer dat mij altijd heeft geraakt. En toen ik het dus terug ging luisteren, omdat ik er aan dacht, kort na de diagnose, gebeurde dat zeker ook. Omdat het voor mij altijd over meer is gegaan dan alleen maar een liedje. Het gaat eigenlijk over mensen zeggen vaak, je hebt hoop nodig. Maar ik vind dat dit liedje nog gaat over nog net iets meer dan hoop, namelijk. En dat zit er ook letterlijk in. Geloof in een soort van weg vooruit. En dat had ik destijds al toen het uitkwam. En dat heb ik nu bij herluistering sinds zeg maar eind 2020 heel zeker ook. I slept beside the winter and the green is growing slow. I watched you find the places hidden by the snow. I tripped into a valley that is blue till you can see. I want you to come, walk this world with me. I want you to come. Walk this world with me. Heather Nova, Walk This World. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Mathieu Segers. Dit was jouw wankelplaat. Muziek die doet denken aan een moment in je leven dat het wankelde. We hadden het, voordat we over de muziek gingen praten, hadden we het over de diagnose die je kreeg dat je kanker hebt. En ik vroeg me nog af, was er ook een periode dat je er heel kwaad om was? Nee. Dat je dacht, waarom ik? Dat heb je nooit gehad. Nee. Wonderlijk, toch? Ja, dat weet ik niet. Het mooie ook van dit nummer is natuurlijk, er zitten nog twee dingen in. Je kunt als mens niet alleen omgaan met tegenslagen. Dus je hebt iemand anders of anderen nodig. En wat hoort bij die schok, en ik ben niet boos geweest, helemaal niet, omdat ik ook altijd het gevoel heb gehad, en dat hoort ook heel erg bij het nodig hebben van anderen. Je hebt het zelf heel vaak niet in de hand. De zaken lopen zoals ze lopen. Je bent als mens een speelbal van de omstandigheden waarin je zit. En daar heb je mee om te gaan. En dat heb ik altijd heel sterk gehad. En daar heb ik denk ik wel baat bij gehad om woede van me af te kunnen houden. Want dat is natuurlijk een enorm energievretende emotie. En als die je overneemt, kun je niks aan doen. Maar dat gaat altijd ten koste van heel veel. Ik ben heel blij dat me dat gelukt is. En dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat ik altijd mijn best heb gedaan om te beseffen dat hoeveel je zelf welke voor elkaar kunt brengen in je leven door bepaalde beslissingen te nemen en dingen te doen. Je hebt het niet in eigen hand. Je bent ook echt heel erg afhankelijk van de omstandigheden en om daarmee om te kunnen gaan van anderen. Heeft het ook te maken met dankbaarheid? Van wie dankbaar is, kan niet gefrustreerd zijn? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Hoewel het op een heel vroeg moment in mijn leven komt eigenlijk, heb ik ook heel veel om dankbaar voor te zijn, nu al. En dat is natuurlijk ook een voorrecht. Want je zegt ook in het begin, je ziet jezelf niet in de wereld, maar je ziet de wereld vanuit jezelf. Nee, andersom. Ja. Wat ik daar bedoelde, het komt uit een interview in de Volkskrant, is, je bent als mens geneigd, iedereen, om de wereld vanuit jezelf te zien. Dan zie je heel veel dingen niet en dan ontstaan er heel veel misverstanden. Want als iedereen de wereld vanuit zichzelf ziet, dan is er nooit een zekere mogelijkheid tot harmonie. De opdracht is om jezelf in de wereld te zien. Dat kan alleen als je je best doet of je ertoe dwingt, want vaak is dat heel erg moeilijk, je te verplaatsen in andere perspectieven. Hoe zou er vanuit een ander perspectief nu naar mij gekeken worden? Ik denk dat dit goed is. Als ik een ander perspectief aanneem, is dat dan nog steeds goed? Dat soort vragen. En ik denk dat dat een heel belangrijke vaardigheid is, die ik als het ware gaandeweg heb aangereikt door het type gekregen, door het type werk wat ik doe ook, omdat dat ook heel vaak erop aankomt als historicus, om je te verplaatsen in andere posities. Maar ook omdat ik daar altijd wel naar op zoek ben geweest om je eigen positie te problematiseren. Omdat daardoor je positie ook genuanceerder, misschien passender, misschien optimaler kan worden. En ik denk dat dat een opdracht is die ik ook probeer door te geven in het onderwijs en de andere dingen die ik doe. Waar we ons allemaal eens in de zoveel tijd en liefst zo vaak mogelijk toe zouden moeten zetten. Want dat zou de wereld waarschijnlijk een stukje beter maken als iedereen daar wat effort in stopt. Ja, want je zou ook nog kunnen doortrekken naar Europa, inderdaad. Zeker, hè? Dus dit speelt een politiek natuurlijk in optima forma. Ja. Want ook daar moet je, zeker als je moet samenwerken, altijd water bij de wijn doen. En de enige manier om dat aan jezelf te verantwoorden of te weten waar en hoe en hoeveel water je in de wijn wil doen, is door je eigen positie te bevragen. In hoeverre zit daar ruimte in? In hoeverre zie ik dingen over het hoofd? En als ik die wel in het beeld betrek, wordt mijn positie misschien ook anders, waardoor er nieuwe ruimte ontstaat om wel samen te werken. En de opdracht in het leven blijft toch uiteindelijk, wat mij betreft, heel vaak een vorm van samenwerking. Of dat nou in je gezin, je huwelijk, je familie, je organisatie, je maatschappij is. Als dat lukt, komen er vaak veel mooiere dingen tot stand dan als dat niet lukt. En daarom moeten we daaraan werken. De solidariteitsvragen noemde ik in het begin. Van hoeveel hebben we over voor een ander land? Hoeveel hebben we over voor onze medemens? En je zei ook van dat nummer van Heather Nova, dat je dat zo mooi vond omdat er een geloof in zit. Geloof in een weg vooruit. Ben je daar positief over? Ben je daar optimistisch over? Voor mezelf? Als het gaat, om Europa, om... Ik ben daar positief over. Hoeveel hebben we over voor een ander land? Ja. Gaan we ons dat steeds meer realiseren? Hoezeer we elkaar nodig hebben? Ik ben daar bezorgd over, maar ook positief. En ik ben er positief over, omdat het... Nou, laat ik even een citaat gebruiken van een beroemde econoom, zonder dat ik verder op zijn werk inga. Joseph Schumpeter, een Oostenrijkse econoom, die zei ooit... er zijn drie soorten ideeën. De eerste categorie idee komt het meeste voor. Dat zijn ideeën die je hebt. Nou, ik neem nu een slokje koffie. Hé, er komt een idee binnen. Ik heb mijn kopje koffie neergezet, ben het idee weer kwijt. Dat zijn vluchtige ideeën. Dan heb je ideeën die blijven langer bij je. Bijvoorbeeld een jaar of 10. Die bijvoorbeeld te maken hebben met keuzes in je leven. Op een gegeven moment op basis van een idee zeggen, nou, ik wil dat gaan studeren, of ik ga daar wonen, of dit wordt mijn partner. Die blijven een periode van je leven op zijn minst bij je. En vaak moet je dan erkennen, ja, dat hoorde bij een periode. Dat was een idee van toen. Het heeft 10 jaar geduurd, bij wijze van spreken. Dan moet een nieuw idee voor in de plaats komen. En dan zijn er, zei hij, de laatste categorie, die komen bijna nooit voor, grote ideeën. En het kenmerk van grote ideeën is dat die niet gekoppeld zijn aan één leven, maar dat die zo geloofwaardig zijn als idee, dat ze van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven en dan toch overleven als idee in die nieuwe setting van die nieuwe generatie. Nou, en in een soort DNA zit. Ja, en over de Europese samenwerking zou je kunnen zeggen, die is nog steeds erg jong, hè, want die is ontstaan in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus we zitten nu op een jaartje of 70. Dat is net een idee aan het worden dat naar de categorie van grote ideeën potentieel aan het schuiven is, omdat er een hele nieuwe generatie is. De eerste generatie is bijna uitgestorven, die dat gaat overnemen en in de setting van de eigen generatie deze tijd opnieuw probeert vorm te geven en in leven te houden. En daarom ben ik er positief over. Want als het inderdaad blijkt, een groot idee blijkt te zijn, ja, dan kunnen we op basis van die eerste decennia die we nu hebben doorgemaakt, misschien inderdaad in dat idee de nieuwe kracht vinden om ook in deze setting door te gaan met een vorm van samenwerking die uiteindelijk stabiliteit, welvaart en welzijn brengt voor een veel grotere groep dan in alle andere scenario's. En op basis van die geschiedenis ben ik positief, maar ik ben bezorgd gegeven de huidige omstandigheden. Want we hebben natuurlijk gewoon te maken met oorlog, we hebben te maken met grote polarisatie, zoals we het tegenwoordig vaak noemen. Hè? Het grote afgrenzing van groepen in de samenleving, maar ook in Europa. En dat zijn hele zorgelijke ontwikkelingen, want die kunnen dat grote idee uiteindelijk toch nog ondermijnen natuurlijk. Is zo jammer, hè, dat we dan dat niet gaan meemaken. Dat we niet kunnen zien of dat grote idee tot uiting komt. Ja, we zien dat iedere dag. Ze zitten er natuurlijk middenin. Dus ik zou zeggen van, de geschiedenis is geen plot met een happy end of een bad end, waarvan je het einde kunt zien als het einde van een film. Het is een opeenstapeling van gebeurtenissen, feiten, en daar proberen wij een lijn in aan te brengen, omdat we anders niet kunnen leven. En daar zitten we iedere dag middenin. Dus iedere tijd is wat dat betreft een hele fascinerende tijd. En dit is niet alleen een fascinerende tijd, het is ook een heel uitdagende tijd, omdat een heel aantal van de basisprincipes waar wij op vertrouwen en waar wij als samenleving op gebouwd zijn, democratie, een open samenleving, de vrijheid van gedachten, die staan actief onder druk in hele grote delen van de wereld en heel dichtbij. En dat maakt het tot challenging times waar we in leven. We delen onder andere de liefde voor voetbal. Na de WK-finale in 2010, de welbekende finale van de teen van Casillas, die Nederland afhield van de eerste wereldtitel aller tijden, deed Mathieu de historische uitspraak dat hij gaandeweg de wedstrijd langzaam voor Spanje werd. Ja, dat geloof ik natuurlijk niet. Begeistering moet samengaan met de kwetsbaarheid bij verlies en dus ook de euforie bij winst. Maar deels typeert dit Mathieu wel weer als kritisch aanschouwer. En zo is hij ook als wetenschapper. En beide kanten komen ook in hem terug in zijn werk. Hij is doorwrocht. Al die ordners in zijn werkkamer, al die boeken. Maar die begeistering, die je ook kwetsbaar maakt voor wat hij onderzoekt, die is er in overvloed. Hij doet wat hij doet namelijk met een hart vol maatschappelijk engagement. Voor een zeer oprechte en diepe passie voor goed doen in de wereld. En als laatste toch nog een klein stukje feedback van je broer. Ook al weet je op enig moment misschien het meeste, dan nog is luisteren naar een ander, die sowieso natuurlijk veel minder weet, ook een edele kunst van mens zijn. Ik ben hartstikke trots op jou en ik ben heel blij dat jij mijn broer bent. Heet je? Wat een mooie woorden, hè? Van je broer René. Een broertje. Je broertje. Luister je wel eens naar hem? Zeker. Ja? Ja, zeker. Ik ben het daar natuurlijk heel erg mee eens. Het sluit ook aan bij waar we het net over hadden. Maar het sluit ook aan bij iets wat ik ook zei. Het is natuurlijk, dat is moeilijk. Het is moeilijk om jezelf in de wereld te zien en niet alles vanuit je eigen perspectief. En zeker als je ook nog in een verhouding staat van broer en broertje. Dus ik kan me best voorstellen dat ik in zijn ogen daarin regelmatig tekort schiet. Vanaf wanneer kon je dat dan? Jezelf, zeg maar, vanuit dat andere perspectief zien? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want dat ik er zo bewust mee bezig ben, is misschien pas iets van de laatste 10 jaar. Dat ik er incidenteel of onbewust mee bezig ben, is iets wat altijd heeft gepast bij mijn interessegebied. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in kunst en literatuur. En als hobby. En als je daarmee bezig bent, dan draait het heel vaak natuurlijk over het aannemen van een ander perspectief. Als je een roman leest, doe je dat vanzelf. Ja. Dus ik heb daar altijd heel veel. Ik ben daar natuurlijk naartoe getrokken. Het is mijn interessegebied ook. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat een volgende gast daar iets aan heeft. Een soort doorgeeffunctie heeft het. Heb je iets waar je van af wilt? Ja, ik wil er niet van af, maar ik heb er één over. Oh. En daarom heb ik dat meegenomen. Het is een nummer van een nieuw tijdschrift, de European Review of Books. Een fantastisch tijdschrift. De naam zegt het eigenlijk al waar het over gaat. Het gaat over, laat ik het maar samenvatten, zonder al te veel woorden aan vuil te maken. Het gaat over de Europese Republiek der Letteren in de breedste zin van het woord. Dus alles over literatuur en de kunst van het schrijven. En dat transnationaal, want dat is natuurlijk een transnationale bezigheid, vertaald in verschillende Europese talen. Ja. Dat vind je terug in de European Review of Books. Soms zijn het recensies van boeken die uitgekomen zijn. Soms zijn het recensies van bestaande klassiekers. Soms zijn het essays die een relatie hebben op de een of andere manier tot de literatuur of de Europese realiteit van dit moment. Ik vind het een fantastisch tijdschrift en ik geef het heel graag door. Dankjewel. Jij mag ook iets uitkiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. En dus keuze uit 2. Oké. Het zijn toevallig, dat past wel bij je, 2 boeken. Deze is van Esther Ouwehand en dat is De Zaak van de Dieren tegen de Mensen. Oké. En dit is het boek Shogun van Peter van Uhm. Ja. Die vertelde dat hij in Libië daar was voor een missie en er lag een boek op zijn kamer en heeft het gelezen. En voor hem was het een soort van les. Het is heel goed om af en toe je focus te verleggen. Om juist over iets heel anders, het is wel passend eigenlijk, een heel ander perspectief te gaan lezen. En hij heeft het ook doorgegeven aan zijn zoon Dennis van Uhm. Hij heeft een bijzondere plek in zijn hart. Oké. Okay. Nou, beide is een best een moeilijke keuze. Ja. Maar ik vind het boek van Esther Ouwehand wel de grootste uitdaging. Dus ik kies daarvoor. Want we hebben het net steeds gehad over het aannemen van een ander perspectief dan van jezelf, maar niet buiten de wereld van de mens. Nee, klopt. En als ik naar deze titel luister, spreekt me dat vanuit dat perspectief wel erg aan. Het dier. Alsjeblieft. En we eindigen met De Liefde. D'Angelo en Really Love. Waarom dat nummer? Omdat de liefde vaak niet zo heel veel woorden nodig heeft. En vooral andere uitingsvormen. En ik vind dit nummer daar een heel mooi voorbeeld van. Ik ben een groot D'Angelo-liefhebber, sowieso. Dankjewel, Mathieu Segers. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram en op TikTok, @MishaBlok. Es que tú estás jodiéndome la vida. Yo no quería pegarte. Yo solamente te quería amar. Pero tú eras muy celoso. Querías ser mi dueño. Pero yo soy mi dueño. NPO Radio 1.